likambo nini ya mabe nasali lisusu tango nyoso se matata libale koti bongo kina koko kati ndambe o matoko e olinga kate koyoka na pesa motombo te ata voisin ya pembeni nakangela ye elongi bakuze na ngai ya fami bakoma binemi ye matoko e o oh, matoko e ta figure e toujours serre Bakoma binemi ye